أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga maqashaan ku soo dhawaada barnaamijka hadiirada jimcaha oo jimcaha walba hadahan oo kale aad ka maqashaan warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan aalaba barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah haduu allah uu dhalihi doono todobaadkan waxaan ku lafa guri doonaa mowduuca halku dhigiisu yahay muhiimadda ay leeyihiin xalaqaadka masaajida ama xireysiga iyo heerka ay soomaalidu ka joogto waxa marti inoogu ah Sheikh Farax Ali, Sheikh Ali Abdullahi, Sheikh Ali Katin iyo Sheikh Abdulwaahid Ishaaq Moodey wa markale iyo barnaamijka diirada jimcaha ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون وهجاك دي استيال ميل والبو الدكتان مركلا وحن وذي ذكرلين هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بس يظهر دعاءاتكم مقشين موضوع مانتا أن كل فقر دون برنامجك وحويان مهمة إليهين حلقات كمساجد إيو هير كأي صومالي ذو مانتا كجوكتو انت آنا نقود قلين أنسود ويو مرتضى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته ويهي وحن كورين يا شيخ فارح شيخ فارح ان موضوع الباب كيسا ايان قلينا بل مركو روحا دينو قيح دا حريسيقا اما حلقات كمساجد ايو تاريخ دا اي صوب اللوذين كأمد اهان مركاد او اكتو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين اما بعد موضوع حريسيقا اما حلقات كمساجدكو مركان نقاحنا حريسه والرحلة في طلب العلم الشرعي نقفك أبحه إنه علم شرعي أصابرت كاسا لقومك عبا حريسي وأنا وحسو جرين وإيه مسلمين منذ بداية الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وجو غيبه صواب بلاوضي ومدو لما أنت يدبي أسو حريسين جرتين نبيك ويوسو حريسين جرتين إسلامك إيه برشدي دين تيدا وتاريخ دي أد يأد بي أفكتهي مركا حلقة إبن لابتي وحل هوري باللابتي ومنذ بداية الإسلام منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي باللابتي هو شاسي طلب العلم وقفكي سقو إسلامكي يقان أما بإسلامكي قلي وقاتي أي وحو نبيك كلها هي وحانكو وإي مدينة إبرته علمني مما علمك الله أما وحاد أذو أتقان نقول أنك جاهل هاي إبر أيو لها تأمرك يعتبر وحلو اعتبرنا يطلب العلم نبيك صلى الله عليه وسلم وحلو اعتبرنا إناه حلقة يسي وحي هيدي حلقة علمية وإساقو وكسو الدقاية وحي يجيدتك وميرين أيو أما أي سؤالين ومدو إساقو مركز وقو الجواب أيو أما إساقو بقو سؤال ويدين أيو مركز ودول كريد أيو صحابة دي مسلمين تها ومركز إلقاء المسائل على طلاب وحلو يقانو وسمين أيو مركز وافقت هاي تاريخ ذا حلقات كأما حريسو ووحب الإسلام لبلوضي إسلام كبلو يسي ويهي وان كو صلابانيا ان شيخ عبد الواحد نبيغا صلى الله عليه وسلم وحا اردي او اها صحابه رضوان الله عليهم بل منو سيفين كرتا قابك اي وح وبرنيين او حلقاتك اي وحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم وبعد يقول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وسؤال كنت آد مهم دا أصحابتها لقرانا يا معلم كوذوها النبي عليه الصلاة والسلام وددرت آد أقيم بضان أصحابتها وجيل تاريخ دا دكار عن صومر هذا كدبنا دا عن صومر الدونين تدك عجيب كأهين تد أهل التقوى أهل إخلاص أهل ورع أهل الزهد سيدأو تلمامي وحاوي سيد قدبي رحمة الله عليك تاكس معالم طريق وعليه وجيل قرآني ساسوك عبري وجيل معناها قرآن كبلون نسبي مرك واحد ويدت كاس وادت عجيب له مرك وليه شيخ جيل قرآني صدح رماد بقصة كوابي أو عليه هاي هل مال بوحك قانجرين ومستر وأهيت والكتاب والسنة مال كلك قانجرين لأنه أنا ومال بدل ما أنت وحك قاضن المدة اللي بعد واحد ويمرك إسلام كسوق جليان وحي مال إسكسو لي جرين وحلا عادات كي نقامادي مال بيسكسو لي جرين صفحة بيضاء هذه ديار أنه قنجرين ده مركز نوع عاصي آيين هذا بمركز شيخة وأماني مركز ده كاس وحي وحي وحي وبران جرين أصحابتها نبغي كبران جرين عليه الصلاة والسلام مسايدة دي وحكا بران جرين مدارس تي كبران جرين ثغورتي بران جرين ثغورتي ومحوها ومالها الدفاعية دي دي نبغي راعيان ويلا السعودان دفاعية دي مالها ثغورتي الودي قالمو قال الوهر فرديو هل كاسي وحكا سوى بران جرين مسايدة دي كبران جرين نبغي إلا سعون جرين عليه الصلاة والسلام مركا دي أصغى معلن كودي قائد كودي رسول كودي مركا كتاب كي سنة دي بران جرين علمي أدوية كي آخر بإنتوردن معناه هو براي أذيقا يا قوة الصحابة قار ayaa waxa laga soo tabiyay in suuratul baqara oo kale sanawaad ay ku qaadatay inay bartaan sabay ku dhacday waxay ku dhacday sida dadna aan wax u barano iska dirinta ayuu ma ahayn waxay itqaanin jireen qofkan inuu wax itqaaniyo waa muhiim horta markii hore waxay baran jireen sida uu tilmaamay saxaabiga jundub quraan horta waxay ka hor marin jireen aqeedada iimaanka oo wuxuu leeyahay kunna ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ulma igilmanan hazawira wiilal dhalinyaro xoga xurar oo ayaan lahayn waxaan baran jirnay iimaanka fana ta'allama aliman qabla an ta'allama alquraan fazdadna iimanan waxa way markii hore iimaanka iyo aqeedada ayay baran jireen kadibna quraanka ay baran jireen xadiidka amarka imaam axmed ba soo wariyay inuu badana kitaabkiisa ibaanatul kubra ayuu ku keenay markaa quraanka ayay baran jireen shanshan aayadood bi u baran jireen sidaba uu tilmaamay ibn abbas iyo abdullah mas'ud iyo sheekhul islaam kitaabkiisa muqaddimada fi usul tafsiir ila waxa laga yaabaa 8 sano inay baran jireen iyo wax ku dhawaa dhowr sano suuratul baqara taa macnaheedu waxa way aayadu مجد بجرين أيون حتى كل نغمين أن كون فلين جرمات كون فلين ويتطبيقين جرين مركز سداسة وعبرين جرين. وياي إن شق عبد واحد ونقص والله بنيا أن مركز السود ويو شق علي كتين شق علي تاريخ داس مركز لقي مادو الصومالي أن أسود دجنو الصومالي ذو تاريخ نوعه أي كليهن حلقات كمساجد يعلم تاسي شريعة أم حريسية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أولا الله سبحانه وتعالى ينكم هدينا نسر تقلي كل كنان وحلنا دمان مسلمين تمركزين دقيقة سنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت أكدي بأن سؤال هذا أنصر دعوه سمالي ذا يحرنتي تاريخ أدوين بكل هايين علمي شرعي إن لو حرست meela fogfogna way aadi jireen oo kasoo baran jireen oo kharijka aday tahay wad martay xarameynka kale aadi jireen iyo meelo kale way kasoo qaadin jireen cilmiga meelo badan oo Soomaaliya gudaha ka midana way ku caan baxday in cilmiga loo soo raadsado oo loo soo xireysto oo qofku u soo baxo gurigiisa uga soo tago inuu cilmiga sharciiga ahaayo aqeedadii iyo fiqiga inta uu soo barto ayuu soo baxay marka meelaha aadka ugu caan baxay xilliyadaas yani xilli fog soo bilowdo waxa kamid ah Muqdisho kale Baar Dheere meesha leh Harar Zeylac meelo badan ba Soomaalidu ku caan baxeen cilmiga oo bakool meelo kamid ah Baydhabo kale aad baa loogu soo raadsan jiray marka Soomaalidu aad iyo aad ayay cilmiga xalaqaadka uga faa'iideysan jireen culimo waaweyn way fadhin jireen fuun kala bad kala duwan akhrinaysa marka runtii baac weyn bay ku lahayd dhankaas oo qofka xareysiga Soomaalidu way yaqaaneen wadadii hore xalaqaadka bilaabay Soomaaliya runtii wax aad weyn bay dadka muslimiinta Soomaaliyeed u sameeyeen oo u sahlay inay diintii fahmaan oo xaqiiq gartaan Soomaalidu xogtii carabiga inaysan aqoonin dad soo aal luqadan Soomaaliga ku hadlaan marka luqadoodii bay ugu tarjumeen kitaabkii sunnadii iyo fiqigii iyo luqadii intaba ay ugu tarjumeen marka arintaas waxay arin aad iyo aad u fiican oo culimadaas ay ku amaanay khayr weyn soo kordhiyeen iyo ummada maaragtay wax ay soo gaarsiyeen ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan weydiinayna miisaanka xasanadka inuu saaro khayrkaas iyo wanaagaas ummada ay u bilaabeen oo ah inay luqadii dadku ku fahansiyaan wayahay sheekh farax hadii aad waafaqsan tahay arintaas iyo taariikhdaas maanta waa sidee Soomaalida iyo xalqaadka masaajida بسم الله markii la subar wala subar barnigo waagi hore ee xalaqaadkii cilmiga ahaa ama xareysigi ama dalab cilmi sharci iyo hadda waxa dareemaysa inuu farqi jiro oo hoos u dhac u yimiday oo umadihii meelo kale maaragtay ah ay ku mashquuleen, ama adduunyaha noqoto ama waxyaabo kale waxbarasho lagu sheego oo aan macno badan lahayn ha noqoto, waagii hore sidii loo xaysan jiray ama qur-aanka la soo barto ama cilmiga la soo barto anwaacyisa kala duwan, hadda aad bay himmadii u gaabatay ama u soo gaabatay, oo hadda ma badna xaraysigii ama madalba cilmi sharci aad buu u kooban yahay. Cawaaqda keenaysaana kolleyba wadciga aanu hadda ku noolnahay baa qayb ka qaadanaya, oo cadowga iyo maaragtay saliibiga ah ee ummadda madaxa uga fadhiya wax badan buu qayb ku leeyahay. ummadda lafteedu waa qayb ay ku leedahay oo cusuuf ama icraab waxbarashadii sharciga ahayd ama diinta Islaamka in laga yaro laga sii jeedo, oo ilbaxnimo waxay ku sheegeen ay u yaqaanaan ay yaro aad ku mashquuleen, oo qofku inuu xareystaba oo cilmi raadiyaba loo arko dacfi loo arko, qofku intuu cilmi raadin lahaaba inuu shaqo raadsado ay yaro u yaro muuqato ayaa soo ifbaxday. Aan ka dhexgala masaajidda maadaama wax laga baran jiray, waxaa saaxada la soo galay jaamacado iyo iskuulaad, oo dabcan haddii halkan wax laga baran jiray halkanna waxbaa laga bartaa. Marka iyagu cilada qayb miyay ka yihiin, mise malihii kale aada sheegtay unbaad ku koobaysaa? Saxiix, waa sidaa weeye. Goobaha kale ee waxbarashada hadda lasoo kordhiyey sida jaamacadaha iyo iskuulada iyo madarista kale ee nidaamiga loo yaqaano qayb bay ka yihiin waxyaabaha lugooyada ku noqday xalaqaadkii masaajidda. Xaqiiqatan waxaana loo abaabulay intooda badan in lagu lugooyo cilmiga sharciga ah, in lagu lugooyo ayaa loo sameeyey iskuulada iyo weliba waxa nidaamiga loo yaqaano ama jaamacadda lagu sheego ama lagu sheego waxyaabo kale ha lagu sheego, waa wax uu fikir isticmaariya uu ka dambeeyo oo dadka masada looga soo duulay oo in laga fogeeyo diintooda lagu talagalay, oo luqadda carabiga in laga fogeeyo lagu talagalay, oo manaahij kale oo ayagu aysan lahayn in loo soo waariday, oo haddaba adduunka maaragtay in la isku fardiyaba hadda marayso, qayb weyn bay ka tahay. Marka jaamacadahaas wax lagu sheego iyo madaaristan iyo nidaamiga iyo iskuulada, wuxuu kulli manaahijta wax looga dhigaahu waa manaahij waarid lasoo istiiraaday oo dibadda loona kaga keenay oo UNESCO ay maamusho oo qaramada midoobay qolyahan isku sheego galada ah ay maamulayaan, waxayna ugu talagaleen inay ka lugooyaan madax barashadeeda dhan walba hadday tahay xataa maadiga xataa way ka lugooynayaan, diintoodana way ka lugooyeen. Marka sidaas qayb weyn uga tahay hawshaas iyadana waxyaaba lagu lugooyey xalaqaadka sharciga ah ee masaajidda. Intaanan siin Sheekh Cabdiwaaxid, xaraysigii hore ayaad ammaanteen iyo Soomaalida iyo sida ay xalaqaadka masaajidda u xadiri jireen, adigu marka dadkii hore ee waxbartay ayaad ka mid ahayd? Nacam, waan soo maray xirnimo iyo howlahaas waan soo maray, muddana waa ku dhex jiray. Kadibna kolleyba howlahan kale nidaamigana waan soo maray oo ama jaamacaadka lagu yaqaama wax kale lagu sheego. Laakiin markaan isu fiiriyo culuumta shaamilka ahee xalaqaadka laga barto iyo waxa laga bartay jaamacaadku way kala duwan yihiin. Jaamacadahana sida ka muuqata waxay hoos tagaan nidaamkaas, oo xataa kuwa islaamigaahu waxay hoos tagaan nidaamka aan sheegayno oo UNESCO hoos tagaan, waxaana ku badan maadooyinka mutadalabaadka loo yaqaano oo ardayga aan khusaynin. Qofku hadduu ku takhasusayo qismu ashariica ama fiqhi uu maranayo wuxuu qaadanayaa ugu yaraan semestarkiiba ama halkii mustawab wuxuu qaadanayaa 20 maado oo isaga mutadalabaad ah oon ku soo laabanaynin, takhasuskiisana aan ahayn, oo waqtiga looga luminayo, oo wixii uu baran lahaa in looga lugooyo loogu talagalay waa khudad ayagu ay dejiyeen weeye oo macruuf oo madruusa. Marka sidaasaa ka mid a waxyaabaha lagu lugooyo culumta waxbarashadeeda. Marka waxaan leenahay in ummaddu dib ay u soo celiyaan maaragtay fikirkooda oo iska fahmaan waxyaabaha noocaasa, inaanay waxba u taraynin oo yihiin ka mashquulin lagu mashquulinayo ubadkoodii iyo iyagiiba diintii barashadeedii shaamilka ahayd ee culumtii sharciga ahayd ee fiqi lahayd iskitaab iyo safsiir iyo cilm xadiis lahayd iyo luqa inay meeshii ka maqantay. Qofku wuxuu gelayaa jaamacadda intuu marka uu gelay uu yaqaanay isagoo yaqaan ka soo baxaya, wax kale u korreeya hadda isagoon sheegi karin waxyaaba aan isaga aan ka mid ahayn bayaan ee muqararkiisa ama waxaan ilaa takhasuskiisa aan ka mid ahayn oo xataa ka mid in afkaar xataa maaragtay gayra sharciya oo afkaar niman gaara ay leeyihiin daarweyniya loo yaqaano iyo balaayo kale in laga soo buuxiyo cilmu nafsi wax aan husayni muslimiinta oo howlo kale iyagoo ay daraaseeyaan in qofka lagu mashquuliyo oo intaasan ay ka qaadato ama intaasoo sacad ay ka qaadato ayaa dhacaysa. Marka waaqdu aad bay u tiran badan yihiin islaamku ay ku hayaan. Way Sheekh Cabdiwaaxid, halkaas maxaad raacinaysaa? Bismillaahi raxmaani raxiim. Haddii qiimeyn aan usoo laabto sida sheekh hadda uu sheegay, runtii xalaqaadku aad bay u liitaan, hoosu dhac weyn baa jira. Waxa weeye dadkii hadda icraad horta wuu jiraa waxoogaa diinta oo laga jeestay adduunyadii oo xoogaa dhankeeda la aaday inhiyaar macnahuba iska jira waxaasoo dhan dee kaydka gaalada ay mareegayaan oo muxuu ahaa ummaddii ay ku fureen runtii xagga tacliimta iyo waad ogta hadda sheekh hadda uu ka hadlay hadda yunuska waxay ku haysa tacliintii waxbarashadii meel walba way la galeen marka arrintaas sabab weyn bay ka qaadato dee acdaa dagaalka midka xabadda keliya ma aha marka waxa weeye in masaajidada la faaruujiyo oo dadku ay ka tagaan qayb weyn bay gaaladu ee arrimahaas iyo cadowgaba ay ka qaateen oo makri weyn oo ogtiin dee iskuullada qaabka loo dhisi jiray iyo labiska la siin jiray iyo sida loo liidi jiray masaajidada iyo madaarista iyo runtii aad baa loo garanayaa marka waxaan leenaa haddaanu soo khulaasayno hoosu dhac wuu jiraa wayahay sheekh cali ee hoosu dhaca sababtiisa ee dhowr waji ayaa laga eegay oo ay ka mid yihiin waxbarashada hay-adaha shisheeye ay wataan sida unesco taasoo keentay in masaajidii ay faaruqaan haddaba markii xalaqaadka lala tartansiiyo jaamacadaha iyo manaahijtaas iyo iskuulladaas maxay tahay natiijada soo baxaysa runtii jaamacadaha iyo masaajidda xalaqaad ka baxayay haddii la iska rab dhigay qaabkay wax u socdaan waa kaafiya kala dheeri wey waxaa la ogyahay masaajidda horta asl ahaan waa manbici muslimiinta waana meesha muslimiinta laga hago waana meesha muslimiinta ay ku soo barbaareen waana meesha keliya ay ku xiraayeen oo sharaf u arkayeen marka taasi waxay keentay ummaddii haddii halkaas qabsan lahayd waxay gaari lahayd yacni wax aada weyn ay gaareen dowladihii muslimiinta ay lahaayeen iyo meeshii ay soo gaareen waa la ogaa dadkii masaajidaha ka soo baxana waxay noqdeen dadka culammadaha maanta hadaladu weli xayiga ay yihiin oo la akhrinayo la soo warinayo hilba sheekha sabiltaas leeleeyahay kulligood waa raggii xalaqaadka masaajidda ka soo baxay dadku marka haddii halkooda ay ku socon lahaayeen iyo taariikhdoodii ay qabsan lahaayeen dadkaas masaajidda ka soo baxay xalaqaadka ka yimaada rag qaa'idiin oo hogaamiyaaleh noqon lahaayeen oo ummadda muslimiinta meel weyn ka jooga hadday tahay cilmi ahaan iyo hogaan ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo dhan kastaba ama jaamacadaha dad ka soo baxa waxaa dareemaysaa inaysan dhanna ku fiicnayn sababta keenaysa maxaa waaye waxaa keenaya manhajka loo dhigaayo waa manhajkii yuneska ay soo dejisay xag akhlaaq ahaan iyo xag waxbarasho ahaan iyo xag xataa maaragtay qiiro diimeed intaba lama soo baro waxaaba loo soo baraaba si looga baabi'in laha tusaale ninkan shareecu rabin barto waxaa leeyahy kulliyatul qaanuun wa shareeca la gelay shareecii qaanuun maxaa iska qabsay markaase qofka lagu fardinaya qaanuun inuu barto isagoo kulliya shareeca baranaya marka waxaa ku tusinaysaa yacni furuuq badan baa jirta dadkan hadda waxaa yunesco iyo waxaa lamid ay rabeen hadafka ay rabaan waxaa waaye in masaajidu muslimiinta ka go-aan jaamacadaha iyo iskuulladan ay ku xirmaan si halkaas mabdi-oodii ay dadku uga qaataan marka maxaa salbiyaada maxaa ijaabiyaada xagga masaajidoo kale hadda kuwii xalaqaadkii hore oo dadku diinkaasi kulliyan uga bara jireen waxaa laga yaa maanta xoogaa in duruuf badan ay ku timid sababta xooggaba lama saaraayo laakiin haddii masaajidda sidii loogu talagalay ay u socon lahaayeen oo funuun kala duwan oo qofka mustawaha uu ka bilaabaya laftirkiis mustawo la garanayo uu noqon lahaa tusaale ahaan a'imada salafka markii ardaygu xalaqada soo fadhiisto su-aal la weydiin jiray yuusiikum ullah aayadaa lagu imtixaani jiray qur-aankanu yaqaanka la fiirinaya hadduu qur-aanka yaqaano culumtii kale loo sii wadaya laakiin haddii ardaygii isagoo waxba aan fahansanayn iska soo fadhiista meeshii mustawihii aan la fiirinayn ardaygii aan la imtixaanaynin wax la fiirinaynin oo nidaam iyo manhaj aysan lahayn masaajidda laftirkoodu waxaa ka faa'iidaysanaya ardada in leeya meel nidaam lah idin hayna oo meeshaa lagu dhumeeyo marka masaajidda laftirkooda waxay u baahan yihiin xoogaa salbiyaada ka yimid xaggooda oo laga waxay u baahan dib in loogu laabto shahaadooyin iyo waxyaala noocaasna waa la sheegda kale adduunya iska rabaan hadda inkastoo asalku uu yahay diin la barto oo aysan ahayn qofka ikhlaaskiisa waxaa ka mid a inuusan waxba ku rabin adduunyaa jaamacada lakin qofka marku dhigana akharu naas waxay u dhiganayaan shahaada keeda kadib aa ku shaqaysatid yani intaas u badanta waxa dhan ba adduunya isu bedeleen laakiin cilmigu wuxuu nafci ku leeyay waxaa arkaysaa aimada qaar waxay leeyihiin markii aan kitaab qorayno baab kasta waxaan ku qorayna xadiidka inama alacmaalu binniyaat si xadiid kastoo baranayso aayad kastoo baranayso masale kastoo fiqigooda baranayso ikhlaas ay kugu ahaato laakiin qofka markuu jaamacadda dhiganayo buundada aad keenaysa fiiri is leedahay si mustawo fiican aada ugu soo baxdo oo shahaado fiican lagu siiyo oo hadhow shahaada markaa geysato le ninkan horaa laga aqbalaya shahaadiis meel fiicanay mustawo fiicanay gaartay marka yacni labadaas waa xaggana markii la yidhaha masaajidda laftirkooda waxay u baahan yihin nadaabin jaamacadahan hadda waxaad moodaa hadda haddaan dib loo bedeli doonin oo manhajkan yunesco aan laga bedelaynin wax faa'iidaha kasoo xasilaya ayaga maba jirtaba sheekh faarax jaamacadahan ee la dhaliilayo waad soo dhigatay xalaqaadkiina waad soo raacatay maxaad halkaas raacinaysaa salmiyaadka ay jaamacadu leeyihiin waa mida la tilmaamay oo marka ugu horeeya waa waxaa loo galaaba in lagu shaqaysto ikhlaas iyo ilwajillaahi ma aha ama dacwo in la gudbiyo midna ma aha hadday jirtana waa wax iska un taabici noqon oo qofku hadduu isleeyahtaa diinta dadka barna waa markuu isagu helo waxuu ku shaqaysto markuu helo kadib ay ka dambeynaysaa masaajidu ayagu dee haddii la yiraahdo qaabkii ku soo bilaabatay diintan islaamku oo nabigu xalaqaadku sameyn jiray saxaabada xalaqaadkoodii a'imadii islaamkan soo meesha soo gaarsiiyey xalaqaadkoodii ayagu salbiyaad ma ay lahayn, ijaabiyad bay wada ahaayeen. Diintana si dhammaystiran baa loo baran jiray dhan walba iyadoo ka dhammaystiran caqiidatan wa camalan wa suluukan wa manhajan iyadoo dhan walba ka saxan bay ahayd iyo culuumu sharciyo dhan la baranayo iyo luqadeedii. Hadda markii lasoo gaaray xilliyada aan joogno ama waxay ra inaga horba inhiyaar baa isaga yimiday, waxaa timiday manhajka in laga leexday oo qaabka wax loo daraasaynayo, qofkii isagoo aan caqiidadii ka saxnayn inuu iska akrinayo fiqhi iska akrinayo. Markii la akriyo kitaabkii fiqhiga ahay manhajka la aadayo quburihii la aadayo oo ilaahay kheyrkii la baryayo, taa xaqiiqatan way jirtay. Dugsigii qur-aanka macalinkii qur-aanka dhigayay inuu qubuuri iska aadayo oo wixii markii kala hareen oo diintii kala hartay oo manhajkii tukaamilka ayaa nabi maxamed nooga tegay iyo saxaabadii ay nooga tageen ee taabiciin ka tageen ee salafkii ka tageen, markii la dhaawacay dhibkaabaa yimiday ilaa markii dambe ay ka faa'iidaysteen acdaaulislaam oo ay dhaheen takhalluf waayo waxaan wax ficlan waana loo u muuqan kartaa wey qofkii hadduusanba caqiide u saxnayn oo wax uun fiqiyaho aan tadbiiq lahayn oo lagu dabaqayn bulshadii naftiisa walaa reerkiisa walaa xaaskiisa walaa ilmiis hadduu wixii meesha wado waa uun waxay noqotay dee tacabkasaar bay u muuqatay. Marka in laga tago oo cid walbaaba ay tahay waxaanu dalay nooguma jirtay maslaxad ma lahan aanu ka wareegnay meel wax lagelay aan aadno, taa lafteedu qayb bay ka tahay. Salbiyaadku marka hadda wuu jiraa, waana gadaal buuna ka yimid, ma dhahayno gadaal horey buu jiray dhihi mayno hadduu yimiday. Ee jaamicaadkana waa sida hadda loo sheegay oo hadda waxa weeye manaahijta lagu dhigaaho waa manaahij rag soo dejiyeen oo aan maragtay annaga aan noo khidmaynin islaamka u khidmaynin iyo ummadda iyo bulshadaba oo ayaga ay ku danaysanayaan. Marka waana kaliyna ma ahan sharciga kaliya ma ahan xataa culuumul maadiya oo ummadda ay baranayaan dhan walba hadday tahay dacfigu waa ku jiraa, walugooyada way ku jirtaa. Ummaduda inay baraarugaan baa laga rabaa ay u noqdaan salafkoodii iyo dariiqadoodii iyo meesha iyagu ay ka imaadeen nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam iyo ummadda waxaa ku xiraya inay u laabato oo ay soo nooleeyaan diintoodii iyo turaaskoodii islaamiga ahaa ayaa kulliba anugu baaqayaa iyo inay maaragtay dib ay isu saxaan manhajka ay wax ku baranayaan iska saxaan insha allahu. Saasaan kula dadaamaya wayahay dhegeystayaal, weli waxaan dhex muquraneynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku eegeyno xalaqaadka masaajidda iyo faa'iidadooda iyo sidoo kale qiimeyn ahaan halka ay soomaalidu ka joogto. Weliba qaybaha dambe ayaan ku sii siqaynaa. Waxaan siinayaa sheekh cabdiwaaxid. Sheekh cabdiwaaxid, kulley caqabadaha jira ayaa tilmaanteen laakiin weli ma aadan sheegin wax dhaliil ah oo culimmadu ay ku leeyihiin arrimahaas. See ku dhici kartaa marka laga hadlayo al-umaraa culimmada ayaa soo galeysa oo dadkii ummadda hoggaaminayay indhaheedii ah masaajidii waa meelihii loogu talagalay in culimmadii ay dadka wax ku baraan ay wax ku hoggaamiyaan. Dhinac markaad fiiriso duwalka maanta caalamka islaamka ka jira, qorshaha kuma daraan dhismaha in la dhiso masaajid iyo dugsiyo qur-aan. Waxaad arkaysaa masaajidda oo lacago looga aruurinayo suuqyada ama masaajid kale ama meelaha social media masaajida laga dhisi rabaa meel hebel, laakiin dee waxaa laga yaabaa wadan muslim in kaniisadii loo qorsheeyo meel, in stationkii saldhigyadii kulli loo qorsheeyo. Caqabadahaas oo dhan oo jira culimmadu qaybtay ku leeyihiin runta dee culimmadu ayagaa la rabaa dadku inay runtii tacliinta fadligeedii iyo masaajidada iyo khayrka inay dadku ku irshaadiyaan ayaa marka kaalin weyn ay ka qaataan ba ayaga hadda horta ugu horreey. Marka culimmadu naftoodii gaabis way leeyihiin oo ayaga naftoodii masaajidadii hadday hadda inta muxuu ahaa ay fariistaan oo dadkii ugu yeeraan oo juhdi badan ay bixiyaan nafteeda waxaan isleeyahay xaaladdu waxbaa iska bedel lahaa oo dadku masaajidadu ay ku soo xirmi lahaayeen. Dee culimmada naftoodii hadday waxyaalo badan baa naftoodii saameyn baa lagu yeeshay, adduunyada baa saameyn ku yeelatay, dadkii baa ku yeeshay. Marka ayaga naftooda caajiziin way iska noqdeen marka ama qaarkood markay waayeen cid wax ka faa'iidaysata haddee danahoodii bay iska raacdeen. Marka ayaga naftooda dee aaddu waxbay ku leeyihiin waxaan leh haddii masaajidadu ay fariistaan arrintaana dee ikhlaas ilaahay dartii u neystaan oo juhdi ay bixiyaan wax badan baa runtii yaa isbedel lahaa. Marka dowrka culimmadu inay qaataan waa dhihi lahaa jazaakumullah khayr. Wayahay sheekh cali ayaan siinayaa. Sheekh cali, waxaad tilmaantay tusaale ahaan markii aad ka hadlaysay caqabadaha jira xagga nidaamka masaajidda wax looga baranayo qudheeda inay u baahan tahay dib u eegis. Isla arrintaas haddaan sii ambaqaadno, mararka qaar waxaad arkaysaa masaajid kitaab ayaa laga bilaabayaa fiqi ah, haddana markuu dhammaado waxaad arkaysaa kitaab kale oo bilow ah sida arbaciinka ama fiqiga qudhiisa safiinaha oo kale ayaa laga bilaabayaa. Kadib waxaad arkaysaa haddana kitaabo waaweyn ayaa laga bilaabayaa. Marka taas ku dheeda haddii aad tihiin culimada ee Soomaaliyeed dal iyo dibadba aad ma ku leedihiin? Horta waa runtii waxaad moodaa dowrkii anagu aan xerta ah u soo baranay in moodwaayahan laga sii laabanayo, laakiin anagu waxaan arki jirnay markii xalaqaadka cilmiga masaajidda laga bilaabayo, fanni baa la bilaabayaa kitaabka ugu hooseeya ilaa kitaabka ugu sareeya hal mar dowr ahaan loo akhrinaya. Haddana fanni kaa la bilaabayaa dowr ahaan baa loo akhrinaya. Markaasaa fanniyaal kala duwan isagoo qofkii yaqaana buu ka soo baxayaa masaajidka. Hadda waxaad moodaa meelaha qaar in khalal badan iska jiro oo masaajidka laftigiisa uusan nidaamsanayno mustawihii aan la fiirinaynba. Kitaabka la akhrinaya loo fiirin ma ardada soo xaadiraysa, ardada laftirkooda ardad diyaar oo waqti kasta kitaabka inay akhristaan diyaar ma yihiin mase ma aha. Marka in mustawihii la rabo laga bilaabayo, marka waxay u baahan masaajidda laftirkeeda in yacni la idaareeyo, nidaam loo sameeyo duruusta ka baxaysa. Mida kale, Soomaalida waagi hore waxay caadal ahaa jirtay dadka dullaabal cilmiga ee cilmiga u faaruqa noqday in la saacido, la garab siiyo, jil wax laylaha jiri jiray. Ardagaani meel wax ka cuno iyo meelu jiifto ayuu lahaan jiray. Hadda laakiin waxay moodaa arrintaas iska yaraatay. Marka dadkii xataa dullaabal cilmiga wax baran lahaa waxaa laga yaa duruufta inay u saamixi weyso in masaajidka ku xiraado markasta. Waxaa laga yaa qofka meel fog inuu ka yimid oo soo xareystay, dadkii inuusan magaalada waxba ka oqoonin. Haddaa marka dad jira aan loo samaynin ama meel u maaratay seexda ama jiifto ama wax ka cuno uusan lahayn, ma dhacayso cilmi badan inuu qaato. Hadda laakiin Soomaaliya qeybo ka mid a arrintaasi way ka jirtaa. Wilaayaadka Islaamiga oo kale macaahid ayaa kharash lagu bixiyaa oo ardayda loo dhammaystiro waxay u baahnaayeen oo dhan, taas ka waran. Runtii macaahiddu waa wax aad u fiican, waana waxda taagan oo booskii xalaqaadka wax badan oo ka mida qaadanaysa. Waa arrin jus iyo hadda horumar hoo la gaaray waa wilaayadka dhexdooda, laakiin waxay u baahan tahay si guud bulshadii meel ka qaybgeli karto. Masaajidka bulshada u furan yahay, marka masaajidka laftigiisa dowrkiisa in lasoo nooleeyo. Macaahideed way noolaatay, wax badan baa laga bartay, dad badan baa ku xiran qarashkoodii, jiifkoodii, cuntadooda wax dhan la bixiyo oo meeshaas wax weyn baa ka soo socda. Laakiin dowrkii labaado masaajidda oo bulshada dhan, ninka odaga, ninka dhalinyarada, midka caamiga, midka wax bilaabayn, kulli way imaanaya masaajid. Laakiin waxaa laga meeshan macadka in lagu xalay dhalinyaro yar oo soo koraysa oo cilmigii markaa loo bilaabayo oo meel ku xareysan cuntada la kafaalo qaaday. Laakiin thaaniyan masaajidka bulshada meeshu ka joogo weli way taaganta, ayadana waxay u baahan tahay dowr cusub in lagu qaado oo ah in lasoo nooleeyo xalaqaadkii, qaabkay ku soo noolaan karaan in la helo sheekh multazim ah oo masaajidka laazima meel loo kaadin, fanni kastana dhammaynaya. Thaaniyan in la helo ardo ku xiran sheekhaas oo xertaa oo meesha iguna laazimay. Waa tahay gabagabada ayaan ku dhownahay. Sheekh Faarax, markii hore ee aad cilmiga bilaabayseen xalaqaadka masaajidda oo kale ama xiraysiga, mana xusuusin kartaa habkii ama jadwalkii aad wax ku barateen ama kitaabada siday u kala horeeyeen? Bismillah, jazakallahu khayr, waa su-aal fiican. Xilligaas aan wax baranaynay xalaqaadku way noolaayeen. Waxaa kaloo jirtay sheekhu loo xareysanaya oo masaajid buu leeyahay, isagaas unbaa ka akhriya awqaada dhan buu wax ka akhriya. Intaasoo dersi buu akhrinayaa, waa lagu xirmayaa. Xertu waxay kala leedahay stebistey bay kala leedahay, qeyb qeyb bay kala leeyihiin. Qaar waxbaa loo bilaabay, qaar wax yar bay markaas dhaafeen oo meel bay marayaan. Maraaxil bay lahaayeen, rag waa waaweyn yihiin oo waa rag waxbartay oo kutub waaweyn loo akhrinayo. Marka nidaam baa jiray xaqiiqatan, iyo in la laazimo masjid uu laazimo sheekha uu isugu leeyahay, oo aan loogu soo gelin, oo aan laga faragelin, oo cidig la soo gelaynin. Qofka usoo xareystaahuna uu meeshaas uu ku xiran yahay, hadday dhacdo inuu meelo kale aadana ay kooban tahay oo waqti uu faraaqo leeyahay sheekhu usan akhrinaynin, inuu kasoo faa'iidaysta meelo kalena way dhici kartay, kasoo aad u yarayd. Marka waxaan isleeyahay xilligaas wixii jiray hadda maba jiraanba, oo masjid wadaad fadhiyo oo masaajidka sheekh hebel la yiraahdo oo sheekhu wax ka akhriyo oo afarta salaada subax iyo duhur iyo casir iyo maqrib inta udhexaysa uu wax ku akhrinayo, ama intaasoo xalqo uu ku leeyahay oo intaasoo jeer maanta uu dersi akhrinayo, xaqiiqatan waa naadir. Haddii ay jirtaana aada bay u yartahay. Marka taa lafteedu waa dhaliil jirta oo dib u dhac keentay, oo taas lafteedu waa mar dhowey soo gaartay aan dheerayn anagu aan garto. Kadibna hadda waaba laga gudbay oo waxay noqotay in qof walbaaba uu iska socdo, oo qofkii maanta dersi soo dhegeystaa oo kitaab soo dhegeystaa uu yiri dersi baan ku taxanay iska yiraahdo, oo marka inaan meel la gaarin, marka meel ma gaartay noqotay, ilaa qofkii ma afartan saacadu hal kitaab yar soo dhegeystay iska suuqa iska galo, waxaa weye wax badan baran maayo. Qofka uun dee iska caamiga caamadaas oo iska ganacsatada ah ama iska shaqaysta unbay taasu wax uun توجيهات كسك بدل مويا لكن نين روا إنه ندو حم أسوأ ندو حبرت ومدو حجارسيو تاس ما أنفعي سواء إنه غفكو ولازمو النظام نظام كوحلو برتا لو برتا حلقات علمي أنا ساس أيوة هاجر ولي كسب الله قرون المفضلة مثل الله صلى الله عليه وحلقات كودي الوحر ناجري رقبة وحا كشي كينا يانقاب كي تيجي جرين وحاضر جرين درسيك شنكن أرضي أمبا كدواء تبنكن أي هل شيخ المكروف هاي سنين أي كده سنة ياندرسي حديث النقضو أما فيها النقضو مركاسة مستملي والله بحنا يا غارسي مبلغة هالكاس شيخ سيدا سويري ميت كلا كسي قوانا يا سيدا سو شيخ ويري مركه مدينة هوس بيقول عضي عوري مدينة دادال كودي هوس وقول عاي وعوري مدينة هورا واحد عدد وجهد بحياء والصبرة والدوية يوحاس أن دنكا قيلين ويقو قاجة وبابا أي دادك علمي قبر أي حرتنا ويكاك دا ينجرتي التزام كان نوعاس أي الصور كأي زهدك هذا وحي ويرادين وحنك حروق وينو شاتي سو عادي هي ونظيف هي سدا وقت انتهره شيخنا وحور بين البامور وته مركه هوليه وحا ويد ساسي دب ودعان ويهي الشيخ عبد الواحد وقتي كان حاضر كي ان جوجنو مركه لغاد لا علمي يا برشديسا كل ددكو علمو اي كا قادين جيرين دينتا علمدونا waxay lahayn sifat hadda waxa soo batay dadka culimada ah iyo in kale oo ka badan oo culimo sheeganeysa dhaqankoodina aanay culimnimo ka muuqan dal iyo dibadba arintaas qayb ma ka tahay cilada bismillaahir rahmaanir rahiim runtii dadku culimada waxa way tilmaamay leeyeen sifaad bay leeyeen waa dad rabaaniyiin allaana wuxuu leeyahay kuwo rabaaniyiin marka hada shaati iska soo qaatay labis iska soo qaatay runtii culimo lagu noqdo waxaana marka uu muujiyo waxaan cilmiga iyo dadka loo faa'iideynayo waa cibaado waa diin ikhlaas loo baahay waxa duuyo lagu raadinayaa ma aha waa ogtahay culimadu dadku dhaqaale kama qaataan mushaar kama qaataan diintana sidaa unbay ugu soo gaartay masaajidadaas unbaa wax laga baran jiray marka ikhlaas iyo allaah dartii unbay ahayd marka waxaan leenahay runtii culimadu tilmaamay leeyihiin oo saaf bay leeyihiin akhlaaq bay leeyihiin haddii qof kasto deeshaad iska soo qaatana caqabada qayb bay ka tahay haddii dad badan oo labis iska soo qaatay iska jiro koofi iska soo gashay qaar gaada la socdo oo muxuu ahaa meelihii ayaga isugu yimaadeen gaalada xafladooda xataa quraan ku furfurayaa la arkay marka waxaana marka culimada sheeganayaan maanta de waa caqabad jirta way culimadu soo iska bateen maanta laakiin bifadlillaahi ifafaala fiican baa muuqda meelaha hadda walaayaadka ay joogaan hadda waxaad moodaa in masaajidada iyo tacmiirkeeda ay kor u soo kacayaan oo meelaha kale ay ka gedisan yihiin sababtoo ah haddii waxa way maarta waxa socda dowraad badan baa socda shacaair badan baa socota muxaadaraad baa socda towjiihaad baa socda gabdhihii baa maarta wax la barayaa oo masaajidada wax lagu barayaa iyo madaaristi marka waxaan leenahay khayr badan ifafaalo fiican baa muuqda waa intaas oo hore loo sii wado marka in lagu daydo maarti runtii dayashay mudan yihiin walaayaadka hadda waxaa ka jira waxaad moodaa hadda xoogaa kabasho fiican inay jirto oo dadka hadda ay soo baraarugayaan oo masaajidada lagu soo xirmahayo nadawaadkii baa la qabanayaa muxaadaraadkii dowraadkii hadda waa meelaha kaleoo hadda meelaha ridada ay joogaan iyo meelaha hadda gaaladu maarti ay joogaan iyo caqabada wayba haystaanba dad hadda duruus akhrisan lahaa waxaa la leeyay ama shacaair muujin lahaa ma muuji shacaairtoodan baaba lala dagaalamaya dadka hadda caburin baa lagu hayaa marka taas waxay qayb ka tahay culayska ee haysta xalaqaadka نعم تاسي مارت تاسا غيب كا لكن دولتها دولت وحي دستي تياتر كي مالا بدن لفتي جدا هذا مالا هو دستي وحال وجدد هو ين وحا وين مساعدتنا لحيرو محوها مالي كلا وفسقي تياتر ردي يو مالا هانا إن لدسو أي مرك ربع لغوي هسي يو دادكو حال روين مساعدة دي أخلاق دي سيدو دادكو على غلط قالم يا أخلاقيات كي على غلط قالم دينه هو أخلاقون مرك وحا وين مساعدة دي حرمان باول رشان تصالات بالسوء مالية وحا وين هدنوا بلك لا يا عياب الشيخ علي دنك كلا وحا سوكر دي هرمر التكنولوجيه حقيده اه وحل صعتها ان مقال اي موقال اي دادكو waxay u bartaan qofku wuxuu awood u heli kara inuu computerkiisa ku shubto in duruus maqal iyo muqaal ah amaba in telefoonkiisa uu ku dhageysto arintaas maxaad ku qiimeeyaysaa hormar iyo dib u dhac horta ilaamka iyo hadda aaladan la isticmaalo internetka ama computerada ama waxaan la duubo la dhageysto ama la arko mariga dhan faa'iido waa kale yihiin oo faa'iido aan ma ah qofka caamiga ama qofka dalib cilmiga wax badan bay u sahlayaan oo cilmiga raadsanay laakiin xaqiiqadu waxay tahay cilmiga noocaasi ma noqdo cilmi meel lagu gaaro cilmiga rasmiga ee barakada leh ee salaf iska dhexli jireen ilaa yoomina hadaan dhexlay waa cilmiga afka lagu kala qaatay ee dadku hortooda culimada la soo fariistay su'aal la weydiistay sheekhan lagu xirmo ayaa horta ugu faa'iido badan cilmi barto kan waa iska kaalmaati ووحو داما جهلي لكن لما ديه كروا دريق سليم أو علمي قلوه كالحن بارك لما ديه كروا وليبا دادك قاروح يرادان مركي أدو حكا ديه سنيس الشيق دوبان وحدا قودو لاداهي شيقاقي أما معلم كاقي إناد أمرتو أديق أو أد أموسيسو مركاد ربطو مركاد ربطنا أتكهدي شيسو تاسي واحد كنت سريسة ضعفي أرد كوك جرته يعني شيق أديق أوتاليسو بورسو كوك جرته waa ku tusireysa sheekha asira sheekha gacanta ku dhigtayo saaraftaad u galeys marka sheekaad u baahato aad iska xireys marka taas waxa tusaysa ehtimaamka cilmiga iyo mid kale mid masaajka aad joogto ajir baa ku socda malaa'ig baa meesha imaanaysa waxba soo xadiraya sakiina soo dagaysa faham ajeeb badan helaysa ama laakin kariga aad qol isku soo xirtay aalad baan ka faa'iideysanaya kaliya aad tiraahdo waxa laga yaabaa inaad meeshaas ku dhunto wax badan ka faa'iideen marka tartan iska caajisto marka tartan shiiq iska damiso waa ixtiraam aan loo haynin marka kullu dalika waa cilmi aafaadka alabtaas ay kamid tahay way ahan halkaas loo jeestaba waxa kullu aniga sheekhiga mubidirkaana ku sii taaba marka xalqa inaan haadiro wax weyn igama xira dadba waxa ka xirmaanaysay cilmiga inay bartaan muhiimadda qofku waa inuu siiyo xalqaadka cilmiga macnaha qaybta aaladana wixii kale marka faa'iidaha dheeri ah uu ka qaato kaalmaati ahaan laakiin way asal ka dhigto halqaad kina soo baahanba taasa dalala walibka maanaya way gunaanadkii ayaan soo gaarnay sheekh farax waxaan ka soo hadalnay in halqaadka ama xireysiga iyo taariikhdooda Soomaalida iyo maraxashi ay soo martay maanta iyo xilliga la joogo iyo xireysiga sidoo yahay natiijadu waxay noqotay in dib u dhac uu jiro Soomaaliya si gaar ah marka loo eego halku muxuu yahay see lagu heli kara halqo namoodaji ah oo lagu daydo بسم الله وصدعان ولدريمي كراي ودو وحن ودرن سنهي قابك لغو سوعيلي كرو حلقاتك مساجدة حقيقة وحوها قاب ضوعي واختياري مركي هوري عيدي مسامينين ومدو إذا وحن كوقن عذي ومنهج الوقن عيوها ومدو مطبعة الرعسية هادنا ومدو إني إقبال إلهي وسيو ويقو سوجي ستدين تيدي إيا مساجدي بركي سنهي دو خيرك اللقاء برنجري وإلهي رحمة دي سيو ملاك سيسو يكو حرنا إيمانيين إني كل عبطو قاب اختياري ومبيرتكو إيمان كرتا ودتك إن لغو ييرو ودعوة دي لفذي ووردين تأوصول الله تلير هادو أما قعان كوريمس سقو waxay wax ku sameysmayaan ma maahida iyo meelakista iyo meelaha hadda umadu ay ku xiran yihiin waa qaab dadka lagu fardiyo waaye ay kula xiran yihiin oo nidaam ka jira waaye isan khilaafeynin taali kara qofkii dawciigi haduu ku jirana noocan waxa saaran adiga cadays ba saaran inuu meeshi yimaado oo waa la taxdeerin oo waa la xisaabtami laakiin masaajid cid ku xisaabtamaysa ma jirto qofku ikhtiyaarisu ku yimaada dadka marka in lagu booriyo oo lagu toojiyo oo meerta ugu xoog badan waxa soo raacda dadka in lagu dhirigeliyo oo la yiraahdo waxba la idin seen ee cilmiga barta oo dadka la tafriiqiyo oo maaragtay ay laga kafaareeyo ee noloshoodii oo meelaha saaxdaan iyo cunto loo sameeyo taalafteed waxaan is leeyahay hadii saa la sameeyo dad uun baa la arki doonaa oo iyo naf ka soo doonaya meeshii oo in ku martaan markas daneynayo laakiin hadda ixraad kan hadda yimiday oo sayda laga jeestay waxa way waadaahira caam oo soo maxday oo amimtay caalamka waana rag baan ka shaqeeyay xaqiiqatan oo hadda hor u tilmaanay waa qudad fikriye oo umada lagu fardhiyay tartib tartib looga saaray oo waxyaabo ay uga maarmayaan wax loogu akiisiyay kaga fogaadeen marka in la tartamo nimankaas afkaartooda oo umada la toojiyo oo la tashjiiciyo la dhiirigeliyo oo diinta wax lagu bixiyo maal lagu bixiyo ay u baahan tahay haddii kale waa ilaa waxa way diinteeni waxay noqon diid umarti noqotay gaalo iyo ummad waa wax dhiibaysa in ummadda iska raacdi noqonaysa sheekh abdu waxid xaggaaga iyo gabagabadii waliba adiga oo soo koobaya maxaad ku talinaysaa oo xal ah bismillaahir rahmaanir rahiim su'aalaha waxay raadaan jidkii habeen laga lumay maalintii baa loo laaftaa asalku waa masaajidada dadku waxaan leenahay ha u soo laabteen masaajidada dhaqanka salafka iyo siiradooda ha la aqiyo masaajidada ay laazim jiray imaam awzaaci wuxuu leeyahay shan arrimood baa salafkii lagu yaqaan waxa weeye luzuumul jamaaca ittibaacu sunna cimaaratul masaajid qiraa'atul quraan al jihaad fii sabiilillah marka dhaqanka salafka in la aqriyo oo la baxtiyo waa muhiim kitaabkii sunnada dadka inay u soo noqdaan masaajidada in la camiro ayaa marka muhiim weliba hadda waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta dad muxsiniin baa jira nafteeda khayrka wa tacaawanu baa la yiri waagar muslimiintu waxa ooqaaf bay lahaan jireen oo waxa way guriya dadka lagu waqfila dulaabta waxay u baahan yihiin cid saaciday u baahan yihiin marka waxa way ooqaaf bay lahaan jireen beer ay lahaan jireen guri ay lahaan jireen ayaa nafteeda in laga qayb qaato oo arrintaa la tashjiiciyo marka waa loo baahan yahay tan kale waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta weliba waalidiinta waliba dadkii la rabay masaajidada inay ku soo xirmaan ee da'da macnaha da' yarta ahayd maanta meelo kale loo hanqaltaagaya waxa taa kubi hadaan ognahay macaahid intay ka baxeen ba waxa wadamada gaalada iyo jaamacadaha iyo kuwa hadda laga sheekay halkaas loo sii wada marka waxaan leenahay arintaas khatarteeda iyo xuduurteeda leedahay waalidiintu arintaa waa inay ka haaraan tusaale yar baan seenaya waxa way anagu hadda dad muslimiin baan nahay gaalada carur bay dhaleen anagana carur baan dhalin hadii hadda carurtooda inoo soo waaridaan wax anaga waxa way wadal inoo soo diraan yiraahdaan u raasada muslimiinta wax barasho maxaan bari lahayn taan aqiidada barna quraanka barna sunanta barna saxiixeenka barna yaa hadee waxa way dib umbaan yaan u diri lahayn ayagoo ducaad way ku bilaabayaan soomaa hadee adigana maxaad ka soo kuwaaga dad gaala u dirtay hadee mabdoodu bay soo marayaan mabdoodi ayay soo barayaan waa aragteen hadda kuwa soo laabtay waxyaalaha ay ku hadaaqayaan ama ay ku hadlayaan marka waa aragteen markuu calayn masaajidada ayaga asal ha lagu soo noqdo jazaakumullahu khayra way hay adiga ayaa ugu dambeeya ee sheekh Cali Katiin ee halka muxuu yahay bismillaahi sallallahu sallama alayhi muhammad baad horta halka ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga noo sheegay quraanka iyo sunnada inay ku taala halku ummada waxa loo baahan yahay inay u laabato manhajkeedii hore al-imam malik rahimahullahu wuxuu jiray la yuslihu aakhir hadhihi umma illa ma salaha biha awwaluha ummadan awalkeedii wixii lagu wanaajiyay ba aakhirkeedii lagu wanaagsanaan kara marka dib aan u laabano manhajkii waxbarashada ee salafku ay lahaayeen aan ku tadbiiqin nolosheena nolosheena markaas fiicnaanaysa mid kale waxaad ogtihiin horta masaajidu waxay u baahan yihiin dib in hadda hawshooda aad xoog loo saaro waxyaalaha xoog lagu saaro waxaa ka mid ah aan isleeyahay taladeeda hadda waalidiinta markay ilmaha jaamacadaha u dirayaan ama iskuulada ay u dhaqaale ku bixiyaan lacag aad u fara badan baa uga baxda oo ka badan guriga biilkiisa laga yaabo inay saddex jibaar u tahay dhaqaalahaas haddii loo soo weeciyo masaajidda oo masaajid waaweyn la sameeyo oo meelo la seexda leh oo ardadu meelo martay degaan leh oo meelo wax ka cunteeyaan leh haddii la sameeyo dadku masaajidaha ku soo xirmayaan dad badan laga yaaba marka hore hunguri inay u soo aadaan baa kadib intay ilaahay niyadooda bedelay diin qaadanaya marka dhaqaalahan lagu sii bixinayo UNESCO jaamacadaheeda iyo manhajkeeda halkan ha loo soo wareejiyo markaas ilaahay barakeynayaan leen insha Allah waa tahay dhegeystayaal guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka hadiiradda jimcaha oo aan maanta ku eegaynay xalaqaadka masaajidda ama xireysiga iyo halka ay Soomaalidu ka joogto waxaana marti inoogu ahaa Sheekh Faarax Cali Sheekh Cabdi Waaxid Isxaaq Muudey iyo Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katiin tan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ayyuhal muslimu المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون